voor Radio 1. Een oud, nieuw logo voor FC Groningen in een overvolle Europese voetbalavond. Dat straks in BVSC. Nu eerst het NOS Journaal. Het is 13:30 geweest. Levi van Eck. De KNVB waarschuwt supporters na aanhoudende incidenten in voetbalstadions. Na overleg met de clubs is besloten om overtreders nu nog persoonlijk aan te pakken. Maar als de ongeregeldheden aanhouden, zullen er zwaardere maatregelen volgen die alle supporters treffen. Fans kunnen dan bijvoorbeeld worden geweerd. Moskou gaat vanaf volgende week voor 2 weken weer in lockdown. Winkels, bars en restaurants gaan dicht en alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken mogen open. In heel Rusland zijn de afgelopen 24 uur ruim 36.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Grote pensioenfondsen kunnen voorlopig de pensioenen niet verhogen, ondanks de gestegen dekkingsgraad. Volgens de fondsen bieden de huidige regels daar geen ruimte voor. Pensioenen mogen hun uitkering pas verhogen als de dekkingsgraad een jaar lang gemiddeld boven de 110% ligt. En ADO Den Haag kan gewoon het voetbalseizoen afmaken. De KNVB eiste dat er voor november een sluitende begroting moest liggen, anders zou de licentie worden ingetrokken. Vandaag heeft de voetbalbond laten weten dat die begroting er is. Dankjewel, Levi Wijnand-Zwaan. Bedankt voor bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, op dit moment gaat het best goed op de weg. Er staat 1 file op de A10 Zuid richting Den Haag, tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, Roelof met Marcel. Goedemorgen. Sta je al in de startblokken? Je gaat vanavond naar Vitesse Tottenham, hè? Ik ga naar Vitesse voor het eerst sinds jaar in een uitverkocht Gelredome. Dus ik ben benieuwd wat dat met me doet. Natuurlijk een heel bevreemdende omgeving. Ja. Bij 0-2 ga ik weg. Dat heb ik wel besloten. Je hebt er nu al geen vertrouwen in? Ik heb er nul vertrouwen in, nee. Oké. Okay. Nou, het is gewoon heel realistisch, ja, Roelof. Het is okay. Vitesse Tottenham Hotspur. Ja. Okay. Ik weet of je nog herinnert, met je rood-witte neusje, dat Tottenham Ajax een paar jaar geleden uit de finale van de Champions League heeft gehouden. Daar spelen wij dus tegen. Ja, dat snap ik. En dan verwacht je van Vitesse een soort die gaan we even oprollen. We zitten daar, het begint, de volkslied erover, hoe heet het, Vitesse-lied. Ja, en dan is het uitzitten en hopen dat je niet meer dan 2 of 3 achter de oren hebt gekregen. En dan weer afdruipen. In de file staan, naar Amsterdam of naar Wormer. Ik wens je toch veel plezier. Tuurlijk, zo ben jij. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En naast mij humorist en verbale troubadour Dolf Jansen. Ik ga daar niet tegen in. Nee? Conversier mocht niet humoristisch begrijp ik? Dat vind ik oké. En Marcel van Roosmalen is de enige levende mens die 2 dagen na een galavoorstelling en een van de grootste wedstrijden ooit in het Nederlands voetbal gespeeld nog terug kan komen op een wedstrijd die Ajax ooit verloren schijnt te hebben. Ja. Dat is Marcel van Roosmalen, de parel van Wormer. Het is ook een kwaliteit. Vandaag in BVSC een logo-referendum in Groningen en warmlopen voor een overvolle Europa en Conference League-avond. Eerst sport in de media. Het Formule 1-circus is aangekomen in Texas, waar dit weekend de Grand Prix van Amerika wordt verreden. Max Verstappen die moet sponsorverplichtingen doen, soms dat hoort erbij. En hij moest naar de campus van een groot benzinebedrijf dat hem sponsort. Dat is interessant, want de Formule 1 wil steeds verder verduurzamen en zou zelfs overwegen om in de toekomst helemaal fossielvrij of zelfs elektrisch te gaan racen. Verstappen vertelde in een interview met motorsport.com dat hij hoopt met pensioen te zijn als de Formule 1 elektrisch gaat. Hij hoopt en denkt het niet mee te maken, zei hij. Volgens onze Formule 1-watcher Joe van Buurik hangt het er vanaf tot welke leeftijd Max wil blijven racen. Het mooie voor Max is dat de Formule 1 zelf heel erg heeft aangegeven dat ze wil inzetten op synthetische brandstof, waarmee de uitstoot veel lager zou moeten zijn dan met conventionele brandstof. Daarna zal elektriciteit zich zeker nog meer aandienen. De vraag is dus vooral of Max over 10 jaar, dan is hij pak een beet midden 30, nog steeds in de Formule 1 wil rijden. Dolf, jij profileert jezelf als kritisch kijker van de Formule 1. Ook zeker, vanwege de milieueffecten van die sport. Je draagt op dit moment ook een fuck Formule 1 trainingspak. Ja, genoeg. Correct. Stel die sport wordt inderdaad helemaal elektrisch of synthetisch. Zou je dan wel kunnen aansluiten bij het Het Max Army. Nou, voor de duidelijkheid, ik heb heel veel liefde voor mensen die het leuk vinden om heel langdurig naar auto's te kijken die rondjes rijden. Kijk, Max Verstappen is natuurlijk een held en die wint wedstrijden en die wordt wereldkampioen. Dat is prachtig. En hij heeft over 10 jaar dat hij dan misschien niet meer rijdt. En dan hoeft hij het niet mee te maken, synthetisch rijden of elektrisch rijden. Ik maak me meer zorgen om hoe we over 10 jaar met z'n allen leven als we zo doorgaan. Maar ik ga geen donkere wolk over dit programma leggen. Nee. Weet je wel? Ik gun Max het allerbeste. En ik weet, wat is synthetisch rijden? Is dat slaolie net als vroeger in jouw brommertje? Ja, gekweekte brandstof. Gekweekte brandstof. Maar je zegt nu ook maar wat, hè? Ja. Een kleine heads-up voor de fans. De Grand Prix van Amerika is vanwege het tijdsverschil in de avond. Ah. Dat wil zeggen hier. Het is in Amerika dan middag. Racen op zondag vanaf 9:00 s'avonds. Dat wil dus zeggen hier, niet in Amerika, want daar is het dan 's middags. Uiteraard live te volgen, dat is op beide plekken hetzelfde. Hier op NPO Radio 1. AD-columnist Sjoerd Mossoudan die heeft het deze week over de Noorse stervoetballer Erling Haaland. Die was afgelopen week in Amsterdam, hè, om in Dortmund tegen Ajax vernederd te worden. Het viel Mossoudan op, overal waar hij kwam stonden tientallen kinderen die hoopten op, je kent dat wel, hè? Ja, een zwaai. Een knikje. Misschien een handtekening. Iets van aandacht. Ja. Maar Haaland die negeerde zijn fans volledig op. Een kleine uitzondering naar zich op AT5. 1 foto heeft hij gemaakt, maar het was karig. Hij liep met capuchon op, oortjes in, straal langs de fans. Mm. En dat is onfatsoenlijk, vond Mossoudan. Maar oud-trainer Robert Maaskant, die werkte met de sterren van, ik noem een RBC Roosendaal, ik noem een VVV Venlo, ik noem een Dynamo Minsk, snapt Haaland wel. Dat vertelde hij toen ik hem vanochtend belde. Ik zou vinden dat hij het wel moet doen, maar ik begrijp het wel. Op het moment dat je 100 mensen gedag gaat zeggen, want zoveel mensen staan daar vaak, ja, dan is de 101ste is ook weer teleurgesteld, want die kan je dan weer geen aandacht geven. Uiteindelijk moet je door. En dan snap ik dat je voor een wedstrijd gefocust bent en zo snel mogelijk de kleedkamer in wil om de dingen te gaan doen waar mensen verwachten dat je het gaat doen. Hij snapt het wel. Snap jij het ook? Hij zou vinden dat hij het wel moest doen, maar hij snapt het wel. Ik zou vinden dat hij het wel moet doen en ik snap het niet. Want we hebben het over Haaland, die moet doelpunten maken. Dit is 3,5 uur voor de wedstrijd. Je hoeft niet met iedereen op de foto. Nee. Maar zwaai naar ze, laat merken hoe blij je bent dat er jongetjes uit fucking Bremen of waar vandaan op jou staan te wachten. Laat dat merken, weet je. Je hebt ook iets aan hen te danken. Dus ik vind eigenlijk iets van uitstraling van, jongens, wat fijn dat jullie er zijn. Nu ga ik even doelpunten maken. Wat trouwens die avond volgens mij niet gelukt. Nee, is niet zo gelukt. Niet gelukt. Nee. Dus ik zeg, weet je wel, houd het een beetje vrolijk en open, ook als Haaland zijnde. Maak jij altijd netjes tijd voor je fans? Aan de poort van het theater, de Maaspoort of de Slinger? Ik speel dit weekend een serie in Bellevue, Amsterdam. Weet je, er staan misschien nu al mensen, maar ik zorg dat ik op zaterdagmiddag daar ben om met die mensen gewoon in contact te komen. De zendermanager staat nu. Mogen we het niet over de locatie hebben van die optredens van Dolph? Nou goed, ik speel overal in het land. Ik zorg dat ik altijd in de namiddag aanwezig ben. Mm. En dan geef ik aandacht aan de mensen die mij groot gemaakt hebben. Okay. We gaan naar de sidepick van de sidekick. Wat heb je bij je? Kijk, wij maken dit programma grotendeels met z'n tweeën. Europees voetbal, volle donderdag is de verdeling. Jij schrijft de teksten die Wouter straks voorleest. Klopt. En ik doe de internationale kranten. Spaanse media, Engels en natuurlijk de Franse media. Le Soir, Figaro, Le Monde, L'Équipe. Je kent het wel. Voorbaan is de Franse. Onze kranten staat Karim Benzema. Die staat even voor de rechter. Die moet deze week voor de rechter verschijnen in verband met een sextape-affaire. Gaat over hem en zijn oud-ploeggenoot bij het Franse nationale elftal Mathieu Valbuena. En dat is fascinerend. Maar mijn Frans is net niet goed genoeg om helemaal uit te pluizen wat er aan de hand is. Dus ik heb hulp ingeroepen. Voetbalkenner Jordi Yamali, die wel Frans spreekt, die volgt de zaak op de voet. Ik vroeg hem eerst om uit te leggen, wat speelt er eigenlijk precies? Nou, wat er precies aan de hand is dat er 6 jaar geleden een onderrondje is geweest tussen de twee teamgenoten Valbuena en Karim Benzema. Karim Benzema heeft Valbuena gewezen op het feit dat er een sextape van hem circuleerde en dat hij wel directe contacten had die hem konden helpen met dit probleem op te lossen. Ja, je voelt de dreiging. Het is een intrigerende zaak. Want Benzema ontkent betrokkenheid. Die zegt, ik wil de Valbuena waarschuwen. Dat is alles. Dat is alles. Ik wil hem waarschuwen. Jordi heeft gisteren gevolgd. Hij vertelt hoe de rechtszaak eraan toe ging. Er werden veel audiobestanden afgespeeld van de wiretaps die ze hebben uitgevoerd. Valbuena kwam zelf veel aan het woord. Heeft ook achteraf op het einde van de dag aangegeven enorm teleurgesteld te zijn dat Karim Benzema de enige verdachte was die niet is opkomen dagen. Kijk, niet komen opdagen bij de rechter, dat doet niet goed. Ik zou altijd gaan en dan gewoon een capuchon op, dopjes in je oren en gewoon nergens aandacht aan besteden. Maar ook in dit geval, de geloofwaardigheid van Benzema, het is toch tricky, heeft dat, Jordi. Ja, je merkt toch wel dat de rechter enorm twijfelt over de antwoorden van de verdachten. Die allemaal zeggen dat het nooit de kwade bedoeling was, dat het alleen was om hem te helpen met het oplossen van het laten verdwijnen van de tape. En dat Karim Benzema er zelf niks mee te maken heeft. We weten nu meer, maar we weten ook nog weer niks. Het is een ingewikkelde zaak. Het is zeker een ingewikkelde zaak. Jij hebt toch een juridische achtergrond? Ik heb een aantal juridische opleidingen min of meer afgerond. Ja? Ja. En wat maak jij er voor chocola van? Ik maak er de volgende chocola van. Dat Karim Benzema in ieder geval wordt opgesteld in het Franse nationale team. In ieder geval, hij scoort namelijk veel doelpunten. Als hij momenteel videobanden heeft van de bondscoach van Frankrijk met een tackle. Mm-hmm. Dan nog tackle. Wordt hij, of hij, als hij een stapel videobanden heeft van iedereen die in dat team speelt. Met seks of aanverwanten. Dan staat hij nog opgesteld. Hij scoort namelijk heel veel doelpunten. En dat is waar hij voor je voor staat. We staan aan de vooravond van belangrijke verkiezingen. En dat is niet omdat in Den Haag besloten is dat de formatie toch echt niks wordt. Nee, in Groningen mogen de fans van de lokale FC bepalen wat het clublogo voor de komende jaren wordt. Daarbij hebben ze de keuze uit. Let op, Dolf, want het is een ingewikkeld verhaal. Ja. Of het oude logo uit 1971. Herinner ik me. Of het logo dat tot 2020 gedragen werd. Herinner ik me ook. En het hoe en waarom van tot 2020 komen we zo wel op. Aan de lijn hebben wij FC Groningen-fan en een van de makers van Kon Veel Minder, de podcast. Die gaat over FC Groningen. Thijs Faber is dat. Goedemiddag. Goedemiddag. Thijs, laten we eens beginnen met wat vind jij nou het allermooiste logo van een voetbalclub ooit ter wereld? Altijd, eeuwig. Ja, nou dan ga ik natuurlijk het logo van mijn eigen club zeggen. Ja. Dat is een makkelijke vraag, hè. Ja. En bedoel je dan het oude logo, of het logo van 1971, of het jubileumlogo, of het logo tot 2020? Maar voor de duidelijkheid, ik wil het graag duidelijk houden. Er is nu een jubileumlogo vanwege het jubileum van Groningen. En dat is een logo. Dat is een logo. Welk logo? Dat is een logo die is in het goud, dus ook met een laurenkrans. Dat heeft te maken met het 50-jarig jubileum. Ja. En die is geïnspireerd op het logo van 1971, dus 50 jaar geleden. Maar zeg je geïnspireerd, is het dat logo? Of lijkt het op dat logo en is het eigenlijk een ander logo, maar dan in het goud en met een laurenkrans? Ja, nou wordt het wel een heel ingewikkeld verhaal, maar het is wel grotendeels geïnspireerd op dat logo uit 1971. Ja, maar je zegt weer geïnspireerd op. Is het hetzelfde logo of lijkt het erop? In goud. In goud met een laurenkrans. Ik heb geen grafische achtergrond, dus ik zou je niet precies kunnen zeggen of het exact dezelfde is, maar het is geïnspireerd op. Ontzettend veel op, ja, in ieder geval. Dus dat is veel duidelijker. Nou, dat logo is dus tijdelijk, want dat is alleen tijdens het jubileumseizoen. Dat kunnen we samen vaststellen, stellen, Thijs, hè? Ja, dit is inderdaad voor een jaartje, deze. Oké, en dan is de keuze nu dus tussen een logo dat in 1971 gevoerd werd. Daar is dat club, dat jubileumlogo op geïnspireerd. En het logo dat tot 2020, dat is dus voor het jubileumseizoen, gebruikt werd. Klopt, hè? Ja, dus de meest recente, gewoon met een cirkel eromheen met de clubnaam erin. Ja. En dus een beetje aparte G in het midden. Ja, daar zie ik die aparte G. We hebben op de webcam hebben we de logo's even staan. Mm. Die aparte G zit ook in het logo van 1971, waarop het jubileumlogo geïnspireerd is. In dezelfde kleur. Ja. Ja, dat klopt. Ja, de G die ga je er in ieder geval niet uitkrijgen. Welke optie dan ook gekozen wordt. Okay. Waar heb jij voor gestemd? Ik heb zelf op optie B gestemd. Vanuit een beetje de gedachte dat ik het wel mooi vind om dan dat logo uit 1971 weer terug te brengen. Ik moet zeggen dat ik met beide keuzes wel kan leven. Dus ik sta er wel vrij genuanceerd in. Maar als ik echt moet kiezen, dan heb ik zelf optie B gekozen. Omdat Groningen toen een grotere club was, mooie herinneringen? Of gewoon omdat je het een mooie logo vindt? Esthetisch. Nee, ik vind het. Ik heb zelf in 1971 was ik nog niet supporter, want toen leefde ik nog niet. Maar, nee, dat is een goede redenatie. Ja, dat is een goede reden daarvoor. Maar ik vind het historische perspectief erop. Ik vind dat wel wat hebben. En ik ben ook niet zo gehecht aan dat ronde logo, zeg maar. Nou ben ik een kind van de jaren 90. Ik herinner mij een prachtig logo van Groningen met daarin een vliegend paard, een zogenaamde Pegasus. Waarom is dat niet optie C, Thijs? Weet je dat? Daar was toen al redelijk veel ophef over, over die Pegasus. Ja, heel veel mensen die stuiten toch wel tegen de borst, dat logo. Sommige mensen vonden het ook wel mooi, maar dat is onder redelijk massaal protest is dat logo afgeschaft. Maar waarom? Want ik ben gek op paarden, als ze kunnen vliegen helemaal. Maar wat is de reden dat het, je zegt het stuiten mensen tegen de borst. Dus ze waren echt ophef, ze waren echt tegen. Ja, de redenen liepen uiteen, maar het kwam erop neer dat veel mensen toch wel een beetje lelijk vonden. Oké, dat is duidelijk. Want ik dacht, dan is er wel wat te kiezen. Want eigenlijk, ik kijk nu naar optie A en optie B. Waarbij optie A dus het logo dat tot 2020 gevoerd werd. En optie B het logo van 1971 waarop het jubileumlogo geïnspireerd is. Geïnspireerd, ja, het is niet hetzelfde. Zou jij eens kunnen vertellen wat het verschil is, Thijs? Want ik zie het wel, maar ik vind wel kleine verschillen. Ja, wat is het verschil? Ik kan nu wel heel flauw zeggen dat de ene rond is en de ander niet. Maar het is radio, dus hartstikke goed. Ja, dus maar ja, eigenlijk de verschillen zijn niet heel groot. Dus misschien is de verkiezing ook wel niet zo spannend als jullie het willen brengen. Okay. Ik vind het heel spannend, vriend. Ik vind dit heel spannend. En die kleur groen is ook goed. En FC Groningen staat in het ene geval onderaan en andere bovenaan. Dus in dat moet je gewoon voorbij gaan, dan staan ze bovenaan. Ja, nou ja, dat is voor mij niet de redenatie geweest om voor optie B te gaan. Maar als jij dat ervan wil maken, vind ik dat ook prima. Als ik zou mogen stemmen, zou ik stemmen. Nee, alleen supporters mogen stemmen, hè Thijs? Ja, seizoenkaarthouders en sponsorrelaties, dat moet er ook altijd bij gaan. Nou, dat zal dol wel weer zijn, een sponsorrelatie. Zeker wel. FC Groningen fan en een van de makers van Kon Veel Minder, de podcast. Gaat dat luisteren over de club uit het Hoge Noorden, gaat die podcast. Thijs Faber, dank je wel. Ja, geen probleem. Fijne dag. Every time it rains, it pours. I pray it rains just a little more on me. 'Cause I'm the guy who never cries, but I gotta keep my reputation clean. And here's a helpful tip: the rain administered in raindrops may help to hide the tears a little more. Which is why a guy who never cries looks up at the sky with hopeful eyes, hoping when it finally rains, it pours. I'm just a showboat. Won't catch me crying, no. Won't catch me showing any hurt. I'm just a showboat. Pretending I can stay afloat. Pretending I'm not sinking over her. Sunlight takes the sound as well. 'Cause I'm the guy who never cries, and I gotta keep the pain all to myself. No light to see me shaking, no sound to hear me breaking, no sound to hear the teardrops hit the floor. Which is why a guy who never cries stays up all night with hopeful eyes, hoping when it finally rains it pours. I'm just a showboat. Won't catch me crying, no. Won't catch me showing any hurt. I'm just a showboat. Pretending I can stay afloat. Pretending I'm not sinking over her. Onderdeel van onderhandelingen, Delici. Jij wilde George Ritter. Ja. En ik wilde Showboat. Nou, lekker toch? Nou, wel het compromis snel gemaakt. En, George Ritter. Heerlijk liedje. Showboat. Het was me het weekje wel. Dat zal iedere voetballiefhebber in Europa deze week verzuchten. 16 Champions League wedstrijden, 16 Europa League potjes en 16 heerlijke Conference League krakers. Dat wordt ons deze dagen voorgeschoten. Waar hebben we het aan verdiend, Dolf, denk ik dan? Toeval, denk ik. Ja, het absoluut zwaartepunt van de voetbalweek ligt vanavond. Maar waar kunnen we ons dan precies op verheugen? Nou, dat weet de man die zich al deze hele week volledig onderdompelt in al, ja, echt al het Europese voetbalnieuws. Hij zit nu hier in de studio en luistert naar de naam Wouter Bouwman. Ja, tja, blijf toch gewoon genieten. Jullie maken ruzie om de muziek, maar ik ben al heel erg blij als ik deze jingle weer een keertje hoor. Heerlijk. Ja. Goedemiddag, Roelof de Vries en Dolf Jansen. Wat zijn er trouwens de Nederlandse namen, bedenk ik me nu. Gelukkig kom ik daar verandering in brengen. We gaan er namelijk even over de grens kijken. We stoppen met het navelstaren, maar Bureau Buitenland meets BVSC. Oh. Want wat een heerlijk Europees voetbalweekje is het weer, hè. Het begon natuurlijk al goed door de schitterende overwinning van Ajax. De club die trouwens dit seizoen met een oud logo speelt. voor 1 jaar. Ja, en daarna gaan ze weer terug naar het nieuwe logo. Optie B dus, zeg maar. Daar, de Ajax, daar praat het hele media-geval praat daar overal de hele tijd. De mainstream media doet dat natuurlijk vooral. Maar ook buiten de mainstream media wordt er gesproken over de Amsterdammers. Bijvoorbeeld in de Pak Schaal-podcast. De meest beluisterde Ajax-podcast van Nederland is dat. Daar praat VI-journalist Freek Jansen wekelijks op gepaste toon met Ajax-fan Arco Gnocchi. Maar het leek ze deze keer wel leuk om direct na de wedstrijd dat te doen. Nou, even na te praten. En dan doen ze dan in de auto van Freek. Freek die dus rechtstreeks vanuit de perskamer kwam. En Arco die rolde in, gezellige staat van de tribune af. En dat klinkt dan zo. Alsof ik, laten we zeggen, 5 kratten bier 3 weken in de brandende zon in mijn auto heb staan. Is het warm, komt er van jou af, jongen. Maar goed. Want wij zijn de beste. Nee, niet slaan. Niet slaan om in mijn auto. Ajax Amsterdam. PSV moet gewoon helemaal kapot. Nee. Hallo. Ja, wij kennen Arco ook. Dus een hele rustige nette jongen die dan opeens zo uit het dak gaat. Nou ja, goed. Voor Ziggo Sport was het Dream duo Rafael van der Vaart en Wietse van der Goot dinsdag afgezakt naar de Johan Cruijff Arena. En vlak voor de wedstrijd ligt trainer Erik ten Hag bij hen de opstelling toe. En dat leidt dan bij Wietse plotseling tot een helder moment. Hij weet opeens waarom ten Hag nou zo'n topcoach is. Dankjewel Erik. Succes, plezier vanavond. Dankjewel. Ja, er wordt heel vaak gesproken over Des van Gaals, maar dit is dan ook wel heel erg Des ten Hag, denk ik. Om inderdaad gewoon de beste ploeg op te stellen op dit moment. Ja. Fuck. Dat is een goed idee, toch? Typisch ten Hag, hè? Dat is wel typisch ten Hag. Gewoon het beste team opstellen. Hij doet het gewoon. Ja, ja. Ten Hag zelf was ook in vorm. Die zei voor de wedstrijd als commentaar van hoe het nou moest. We moeten goed zijn. Ja. Ja, ijzersterke analyse. Ja, dan ben je er ook gewoon. Nou ja, allemaal leuk en aardig, die Champions League. Maar wij gaan het hebben over de echte knalwedstrijden van de doordeweekse Europese speelronde. De Conference en ook een beetje de Europa League. Laten we er even chronologisch doorheen lopen. Te beginnen met Feyenoord. Dat neemt het al om 7:15 op tegen Union Berlin. En Feyenoord-trainer Arne Slot die heeft zich goed verdiept in de tegenstander van vanavond. Een verschrikkelijke stugge ploeg. Dat zag je al snel op de beelden. En dus geeft Slot ook meteen een soort van kijkwijzer af in de persconferentie. Je weet wel, ja, dat zie je voorafgaand aan van die films altijd. Hè? Zo'n symbooltje met 16+ of drugs of schelden. En dan weet je wat je kan verwachten in ieder geval. Voor de wedstrijd Feyenoord-Union Berlin geldt wegdommelgevaar. En dat zegt heel veel over Union Berlin. Omdat zij een manier van spelen hebben waarin het heel moeilijk is om als tegenstander kansen tegen ze te creëren. En ze creëren zelf ook niet zoveel voor kansen. Dus ik weet niet wie ons uit gaan zenden, maar voor een neutrale toeschouwer ik heb veel wedstrijden van ze teruggekeken. Zijn het niet de allerleukste wedstrijden geweest om terug te kijken, maar daar zit ook precies de kracht van Union Berlin volgens mij. Nou, ja, dat belooft heel weinig voor vanavond. Op de radio is het altijd leuker, hè? Ja, dus veel leuker. Daar kan je er wat van maken. Aanraden, gewoon radio luisteren. In Rotterdam zijn ze op dit moment drukker met alle ongeregeldheden dan met de wedstrijd eigenlijk. Hooligans die vielen de clubleiding van de tegenstander aan gisteravond. Het is de hele dag al te horen in alle journaals, maar toch ontving ik er net nog een soort anonieme tip over. Misschien goed om even te luisteren. Hey, ik hoor net vlak nieuws, maar ik kom niet helemaal binnen, omdat ik net bij Radio 1 binnen liep. Over allemaal gedoe rond de wedstrijd van, ik denk Feyenoord vanavond, dat er gisteravond iets gebeurd is en daardoor heel veel spanning op zit. En misschien hebben we het erover gehad, misschien weet je precies waar het over gaat. Misschien praat ik in een zwart gat. Maar ik denk, ja, Feyenoord is volgens mij een voorclub. Dacht ik toch. Of is het een stadion? Nou, weet ik niet zeker. Het is iets met Rotterdam. En er is vanavond iets. En er komen heel veel mensen naartoe en de politie staat op scherp. En er is een conflict, een dreiging. Voor mij is het een voorclub. Ja, wat dacht jij tof? Ik weet niet waar jij dit vandaan had, maar dit is gewoon de samenvatting van het hele probleem. Ja, dat is het ook. Het is nu al spannender dan de hele wedstrijd. Tot zover dan Feyenoord-Union. Om 7:15 ook Vitesse-Tottenham Hotspur. We hoorden Marcel van Roosmalen al, die gaat daar naartoe. Die is denk ik nu al dronken. Een prachtige Engelse tegenstander voor Vitesse, die in 2019 nog de Champions League finale haalde. Maar het verhaal in Arnhem is vooral dat de Gelredome een keer is uitverkocht eigenlijk. Nou, dat is prachtig voor Vitesse en ESPN Anchorman en Mensenmens Milan van Dongen. Die heeft een originele invalshoek gevonden voor dit nieuws. Ja, de laatste voorbereidingen worden getroffen. Er moet natuurlijk genoeg bier aanwezig zijn. Dat hebben ze hier al een tijdje niet gehad. Want er wordt historie geschreven. Voor het eerst in 7 jaar tijd is een wedstrijd van Vitesse uitverkocht. En dus is de stadionkassa nutteloos. Want de wedstrijd is uitverkocht. En dus heeft de mevrouw of meneer van de stadionkassa voor het eerst in 7 jaar tijd een vrije dag. Dat dacht ik dus helemaal niet. Ik dacht, ja, fantastisch, uitverkocht, geweldig. Ja. Maar er zit dus nu gewoon iemand, meneer of mevrouw van de stadionkast, die waarschijnlijk per uur betaald het wordt. Een kleine verhaal. Maar ja, die kan wel lekker naar Feyenoord kijken, want die is eerder thuis. Dat is wel, maar je kan alsnog beter luisteren, want het schijnt hele saai. Radio. Altijd luisteren. Hoe dan ook. We reizen verder door Europa. Ja, we zijn toch een beetje aan het reizen door Europa op dit moment. Naar Roemenië. AZ neemt het daarop tegen CFR Cluj. En er is niet zo heel veel pers meegereisd. Dat snap ik op zich ook nog wel. Dus doen de AZ-clubkanalen de interviews de dag voor de wedstrijd. Met bijvoorbeeld trainer Pascal Jansen. En nou ja, er wordt vaak gezegd over die eigen clubmedia, die zijn niet kritisch genoeg. Of nou, de interviews of de gesprekken, die worden wat inhoudsloos. Bij AZ is dat gelukkig totaal niet het geval. Trainer, goedenavond. Ja. Welkom in Roemenië. Wel eens eerder geweest hier in Cluj? Nee, nog niet. Hier nog niet. Nee. Wel in Boekarest. Ja? Ja. Met een andere ploeg? Of met ja, voor een analyse, voor een andere ploeg nog. Ja, ja, ja. Nou goed, welkom dan dus. Het is koud, hè? 'S Avonds wat frisser. Overdag is het wel fijn. Ja, dus ja, geen de zon en zo. Maar nu is het volgens mij een beetje gedaald. Maar ergens rond de 8 graden. Waar gaat dit allemaal over? Ben je er wel eens geweest? Ja. Hoe warm is het hier? Hoe koud is het hier? Nou, snel PSV dan. Die spelen vanavond Europa League. AS Monaco is de tegenstander. Maar het gaat eigenlijk vooral over Ajax. Die is zondag de tegenstander in de competitie. De vraag is natuurlijk, welke wedstrijd is er nou belangrijker? Nou, in de persconferentie van gisteravond laat trainer Roger Schmid weer even zien dat hij zich ook naast het voetbal ontwikkelt. Bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde. Sunday is one of 34 matches in de Eredivisie. Is it? Yeah, it's one of 34 and the difference to tomorrow is tomorrow is one of 6 games. So it's maybe more crucial. The single game is more crucial in the group stage than in the Eredivisie. Kijk, ja, het is wel waar. Geen spel tussen te krijgen weer. Geen spel tussen te krijgen. Nou ja, zien en horen dus al het voetbalgeweld vanavond. Radio 1 is er uiteraard bij en jullie weten, die luistert, weet meer. Ja, ze hebben het al goed ingeslagen bij zeker slogan. Ja, ja hoor. Pardon, dank Wouter. Het wordt hoe dan ook weer smullen vanavond. Behalve de wedstrijd van Feyenoord dan hoorden we. Dat is eigenlijk is niet zoveel aan. Nee. Hey, dank Dolf Jansen. Volgende week weer. Ja, ben je er weer? Zeker wel. Leuk. Zometeen op deze zender Blok en Twan. Ook leuk. Met Twan van Peperstraten. Ook leuk. Ja, ook leuk. Zeker. BNN VARA. Alicante. Sorry, ik ben echt zo in de war. NPO Radio 1. Podcast. Ik vertrouw mezelf niet eens meer op social media. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Kijk, een onderwerp kan ingewikkeld zijn, maar vertel dat dan. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden vallen, boven? Tering. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Ja, ik ga herrie schoppen, jongens, als jullie het niet vertellen. Ga naar je favoriete podcast-app voor Alicante. Dan nog is het zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. Alicante. Een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een vierdaagse stedentrip Valencia. Af vanaf €199 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Mijn naam is Mohamed Oulsalahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.